سورۃ الکریم میں سے ساتھیوں کا تذکرہ آگے تو واقعی والذین اوتوا العلم درجات علم والوں کو اللہ نے ذریعہ نصیب فرمائے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بوجھ تو معلمن میں استاد بنا کر بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو استاد کہا ہے اور علم کے درجات ہیں تو اس علم تو دینی علم ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی جو دنیا کے علم میں ہنر ہے تو ہنر والوں کو باقیوں پر برتری ہوتی ہے. ایک بالکل انہاڑی آدمی ہماری طرح کچھ سیکھا ہی نہیں زندگی میں اور ایک آدمی نے ہنر سیکھا, کوئی بھی ہنر ہو, ڈاکٹری ہے, انجینئری ہے اور کوئی چیز ہے. میں 1997 میں افغانستان گیا تھا, ہمارے 35 دن گزرے تھے. جو ساتھی ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے ہر طبقے سے ہم نے آدمی لیے تھے, یہاں تک کہ ان پڑھ بالکل دیہاتی ساتھ بھی ہم نے ساتھ لیے ہوئے تھے. تو ہمارے ایک بالکل ان پڑھ ساتھی نے کہا کہ افغانستان پر تبصرہ کیا, ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے سوچ کے مطابق تبصرہ کیا نا, تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا ہنر پکے نشتے رہے, یعنی دنیا کی سمجھداری اور علم جو ہے نہیں ہے. تو آدمی مار کھاتا ہی ہے اس وجہ سے کہ اس کی علمی استعداد نہیں ہوتی ہے اور اس کو دین دنیا دونوں لحاظ سے مارتا ہے کافر پر اس کو. ہمارے 35 دن گزرے تو اس میں ہمیں علماء اکرام کے ساتھ بات چیت کرتے رہے, تعارف ہی ہمارا ہو گیا. ہمارا یہ مدرسہ صدر والا نہیں ہے, امداد العلوم بڑی مسجد جو ہے مال روڈ پر, اس کے پڑے ہوئے لوگ سے بڑا مدرسہ ہے ہمارا. تو اسے ملاقاتیں ہوئی, ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس مدرسے کی شورا میں ہوں. پھر جب تعارف وغیرہ ہو گیا, اخبارات ہمارے اچھے ہوئے, تو ہم نے ان سے بات شروع کی کہ آپ کے ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. اس وقت طالبان نہیں آئے, امن و امان ہونا چاہیے. امن و امان کیسے ہوگا؟ کہ امن و امان ایسے ہوگا کہ روس نکل گیا, اب آپ کھلے دل سے ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور آپ کے شمالی اتحاد وغیرہ دوستوں جو کمیونسٹ ہے یہ ان کو ہی معاف کریں گے اور ان کو دائرے میں لے آئیں گے. تو جلال آباد کی مسجد کا جو خطیب تو اس نے کہا کہ دوستوں کو کیسے معاف کریں گے؟ میں نے کیسے معاف کریں گے کہ تو بتایا ہو گیا. اس نے کہہ دیا بس اب میں ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے, منافق ہے یہ. تو میں کہ جب منافق ہو تو منافق کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ فلانے فلانے منافق ہیں, لیکن ان کے ساتھ آپ نے کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا, ان کے ظاہر اسلام کو آپ نے قبول رکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اس وقت کے لیے مسئلہ تھا, اب کے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ کون سی آیت میں کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے لیے تھا اب نہیں ہے؟ تو آج جو حال ہے اس کو اندازہ اگلا آدمی نے تکلیف کا سوال کر لیا مجھ سے. جب اس کا حوالہ دے کر جواب نہ دے سکا تو سمجھتے کہ ڈاکٹر صاحب ان ایسی باتیں کر نہ کرنا اور نہ پھر یہاں مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی, میں نہیں کرتا ہوں, آپ لگے رہے. میں واپس آ گیا تو یہاں ہمارے مرکز والوں نے پوچھا کہ کیا ہوگا. یہ بہانے کی بات میں کو پتا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ 25 سال اور لڑیں گے, 25 سال اور لڑیں گے. تو اب کتنے ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے, 19 سال ہے, ابھی 6 سال رہتے ہیں. تو دیکھا کیوں تم کہتے ہو 25 سال اور لڑ گئے؟ میں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, معافی نہیں ہے, صلح نہیں ہے, چار سلسلے میں نہیں ہے. صبر نہیں کرتے ہیں, دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں اور کسی سے خطا ہو جائے, غلطی جائے, معاف نہیں کرتے ہیں, صلح کسی سے نہیں پڑھتے ہیں. بات چلتی گئی. طالبان تاریخ جو ہے نا, یہ تو ایک عجیب بات ہوئی تھی. یہ ملا احمد صاحب ہے نا, یہ بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں, چھوٹا سا اس کا مدرسہ تھا, 20-25 طلباء پڑھتے تھے. قسم قسم کی اطلاعات آتی تھی. ایک اطلاع یہ آئی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو, جس کا بچے کی ڈلیوری ہو رہی تھی, اس کو لے کر گیا اور آگے میں چیک پوسٹ پر اس کو پکڑا. ایک بہت سے سپاہیوں نے پکڑا اس کو, تو اس نے کہا کہ میں جی میری بیوی کو تکلیف ہے, میں اس کو لے جا رہا ہوں کسی ماہر کے پاس ڈلیوری کے لیے, تو مجھے آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ہو اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے, اس کو یہیں پر روکو, ہم تماشا کریں گے ڈلیوری کیسے ہوتی. یہ کارگزاری ابو العمر کے پاس گئی نا, اس نے وہ سبق پڑھا رہا تھا, اس نے کہا طالبانوں دا کتاب انہیں بند کے اور تو ہے چاول دی ٹکو بیا وکار بیا و سبق. وہ تو اس کے زبان سے لفظ کا طالبان سے کہا طالب ہو کتابیں بند کرو اور چلو کہ جائیں پہلے اس آدمی کو ٹھیک, ان آدمی کو ٹھیک کریں پھر آ کر سبق پڑھیں گے. بس یہ گیا انہوں نے اس پوسٹ پر حملہ کیا اور سب کو ٹھیک کر دیا. تو کچھ لوگ مظلوم لوگ سب نے کہا یہ فلانی پوسٹ والے بھی ظلم کرتے ہیں, اس پر حملہ کیا اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کر دیا. تین چار پوسٹیں کر کے پورا ضلع ان کا ہو گیا, ایک ضلع میں حکومت قائم ہو گئی دو تین دنوں میں. دوسرے ضلع والوں کو لوگوں نے بتایا کہ ایسے طالبان ہیں کہ جو حق پر فیصلہ کرتے ہیں. ان ضلع والوں نے بلایا, کرتے کرتے صبح اور آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہ جو تھا گل بدین حکمت یار چارے کار میں, یہ پھر آگے سفارا ہوا کہ حکومت تو میں نے لینے کی, تم کل سے آگے ہوئے. تو یہ وہ باطل ترتیب ہوتی ہے نا کہ آدمی کوئی آدمی حق نافذ کر دے بس میں اس کے ساتھ ہوں, یہ حق کی ترتیب ہوتی ہے. اور نہ میرے اقتدار میرے ہاتھ میں ہی ہوگا, یہ باطل کی ترتیب ہوتی. تو لڑا وہاں کو شکست ہوئی. آگے جو تھے ان کے ساتھ بہت ماہر اسے یہ والوں نے ان کو پھر ٹیکل کر لیا, کہ بعض باتیں ایسی کرا دی کہ اس سے بہت مشکلات پیدا ہو گئی. ایک یہ بتوں وغیرہ کا جو توڑنا تھا نا, بتوں وغیرہ کا توڑنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا, اس کو ڈی فیسنگ کی ہوئی تھی ان کی, اس کو مزید توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. خیر ان کا جذبہ تھا, اس کو جذبے کے تحت ان کو کرایا گیا ان سے کہ آپ کریں. انہی دنوں جاپان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو کر ان کی مالی امداد کے ترتیب بنا رہے تھے. بعض ان کے خیر خاص سیاسی ماہرین کراچی کے جو لوگ تھے محسوس میں ہو گیا کہ یہ تو سیاسی باتیں سامنے آ گئیں. ہم نے کوئی مضمون اپنا بیان کرنا تھا, کہ مضمون کیا تھا ہمارا؟ اوتلل مدر جاتا پروفیسر صاحبان پر تبصرہ شروع ہو گیا تھا. تو سچ بات ہے, اب دیکھیں نا آج کل تاریخیں ہوتی ہیں کہ جلوس نکلا, پتلا جلایا, ہنگامہ ہوا. چلو ٹھیک ہے, جذبات کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے تو یہی اصل نہیں ہوتی ہے. اس پر آپ عالمی سطح میں آگے نہیں آ سکتے. جلوس کا تو بڑا مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے 1964-65 میں اسلامیہ کالج میں تھے, اس میں ایوب خان کے خلاف, ایوب خان نے آئلی قوانین کا فیصلہ کر دیا. آئلی قوانین کے بعد اس کی تاریخ ختم ہو گئی. 64 تک بڑا اچھا چلا تھا. تو اب امریکن سی آئی اے تو اپنا کام کراتی ہے, اس نے کہا, انہوں نے دیکھا کہ ڈکٹیٹر ہے, اس کا فالٹ پکا ہو گیا ہے, اور نے آئلی قوانین خلاف اسلام قوانین پاس کرا دیے. اسے تائید سے معروم ہو کے اس کے خلاف ہنگامے کھڑے ہو گئے. اتفاق کی بات 65 کی جنگ ہوئی, اور 65 کی جنگ کے بعد اس کا تاشکند کے معاہدے میں اس سے کمزوری ہو گئی. بوٹو کو وہ پوائنٹ مل گیا, اس نے بڑا اس کے خلاف سارے طلبا اس کے خلاف تھے, ہم اس کے خلاف جلوس نکالتے تھے. تو میں تو فرسٹ ایئر میں تھا 64 میں, 65 میں سیکنڈ میں جلوس نکالنے کا بڑا مزہ آتا تھا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, بڑا کلاسیں بھی نہیں ہوتی تھیں, سارا دن بڑا لطف میں گزر جاتا تھا. کالج ہم نے بند کرا دیا, میں گھر پر چلا گیا تو والد صاحب نے کہا کہ سنا ہے کہ ایوب خان نے بڑے ظالمانہ قوانین کالج یونیورسٹی کو نافذ کر دیے, آپ لوگوں نے ہڑتال کی ہے, وہ ظالمانہ قوانین کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ آپ تو شوق سے اسلام آباد کے لیے گئے تھے, جلوس کو جلوس کا لطف اٹھانے کے لیے لے کے چلے گئے تھے. ہماری پشاور یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہوتا تھا فزکس کا, میاں مجید صاحب اس پروفیسر کا شاگرد تھا کہ جس نے خود اور اس کے کئی شاگردوں نے نوبل پرائز لیے, اور ان میں سے بڑی بڑی اجازتوں والے پروفیسر ہیں, ایکس رے یاد کرنے والے اور مختلف قسم کے. یہ بڑا ہمارا پروفیسر صاحب بڑا ماہر تھا. جب یہ جلوس نکال رہے تھے, ہم کلاسیں چھوڑی ہوئی ہیں اور سارا ہنگامہ کیا ہوا ہے, اس میں امیہ مجید صاحب آدمی تھا بڑا زوردار آدمی تھا, وہ آ کر ہمارے اسٹوڈنٹ کے جلوس کو اس نے ایڈریس کیا کھڑا ہو کر. تو وہ تھا بیسیکلی پختون ذہن کا آدمی تھا نا, تو اس نے ہمیں کہا کہ یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ 700 کمروں کے تک طور پر بیان نازی سبق تھا, نازی سبق بھائی اتنا سے بےغیر تھا, بےغیر تو جلوس نہ وہ خرید ہو تو پھر نوایا لے کے آئے کہ تو وہ کمروں جو ہے پنجابی بیٹھے ہوئے پڑھائی کر رہے ہیں اور تم جو ہے جلوس نکال کر ہنگامے کر رہے ہو. ذرا پختون ذہن کا آدمی تھا. تو اس کی بات سنی میں نے, بس جلوس کا بھی بڑا مزہ ہے, لیکن میں کہیں اس آدمی کی بات پر غور کرنا چاہیے, اس نے بات ایک کام کی کہی ہے کہ واقعی اگر میں نے آج بیٹھ کر محنت کر کے میں ہنر مند نہیں بنا تو میں کل کے مستقبل کے لیے کیا ہوں. ہم دیکھیں کہ یہ اس کا جو اٹامک پلانٹ کا لیک ہے جاپان والوں کا, تو اس میں کنسلٹیشن کے لیے آپ کا سائنسدان گیا سمر مبارک صاحب, کتنے پیسے لے کر آیا معاوضے میں؟ اس میں یہ مطلب آپ کے ملک کو اعزاز ہوا, آدمی اس کا مسئلہ حل کیا. تو آدمی کو دینی علم کے لحاظ سے اس صفات والا ہو کہ جو بات قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں, حق حق سچائی انصاف عدل ہمدردی خیرخائی خدمت اس کے اندر ہوں. کتاب میں تو لکھی ہیں بہت خوبصورت, ترجمہ تفسیر بھی اس کو لمانے کی بہت خوبصورت, لیکن وہ تو تب کام کی بنے گی آپ کی زندگی میں آئے گی نا, کہ میری آپ کی زندگی میں نہیں ہے. قرآن میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے لیکن وہ بات میری آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو عملی طور پر نافذ نہ ہوا نا. او ہم اگر شریعت کو نافذ کرو جی, شریعت کو نافذ کرو, شریعت پہلے آپ کی زندگی میں نافذ ہوگی پھر ملک میں نافذ ہوگی. زندگی میں نافذ نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں عبداللہ بن سبا یہودی آیا ہے اور اس نے اتنا سخت نیٹ ورک بنایا ہے مدینہ منورہ میں کہ صحابہ اکرام کے اور اس کی شورا میں رشت اور اختلاف پیدا کرے کہ وہ آپس میں لڑائے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کرے, اور 20 سال تک کوشش کرتا رہا ہے, کامیاب نہیں ہوا ہے. کسی صحابی کو دوسرے کے خلاف نہیں کر سکا, اس کی سازش کامیاب نہیں ہے. تو 20 سال تھکا کر جب شکایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کہ سازشی ہے اور سازش کوشش کرتے, انہوں نے کہا کہ اس جرم کی تو سزا آپ کو مقرر شدہ سزا نہیں ہے, اس کو مدینہ بدر کر دو. مدینہ بدر کیا اس نے. یہ شام گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر سے, وہاں پر اس نے وہاں کا کام شروع کیا. بہت اس نے کام کیا لیکن وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکا. ان کی سی آئی ڈی نے رپورٹ دی کہ آدمی فساد کی ترتیب چلا رہا ہے, تو انہوں نے وہاں سے بھی نکال دیا. 20 سال آدمی کو کوشش کرتے ہوئے اور اختلاف نہیں ڈال سکا, کیوں کہ لوگ تربیت یافتہ تھے, شخصیات ان کی بنی ہوئی تھی, پکے تھے, ان کو آپس میں اختلاف میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا. 20 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اکثر اکابر صحابہ کی وفات ہو گئی. 9 عمر لوگ جو تھے وہ میدان میں آ گئے اور جہاں تک گورنر پوسٹوں پر 9 عمر لوگ آئے ہوئے تھے. اس وقت اس کی سازش کامیاب ہوئی ہے, اس نے پھر جنگیں شروع کرائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوران, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس نے اتنا سنبھال. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پہلے 2 خلفاء کے دور میں بہت امن و امان تھا اور آپ کے دور میں اتنا جھگڑے فسادات آ گئے ہیں. بڑا ٹیکنیکل جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ان کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے, ہمارے مشیر تم ہو. ساری مشینوں پر چلتا ہے, ایک آدمی کیا کرے گا اکیلی جان. سچ بات ہے, مشیر جو آ کر بات کہتے ہیں کتنا قابل کتنا سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو, ان کی باتوں سے ضرور متاثر ہوتا ہے. کہ ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو. تو سچ بات یہ کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دینی دنیاوی لحاظ سے تربیت یافتہ ہوں, دینی لحاظ سے تربیت یافتہ ہوں, دنیا کے لحاظ سے تربیت یافتہ ہوں, تاکہ ساری دنیا میں آپ لوگوں کی مانگ ہو. سبحان اللہ. یعنی امریکہ میں جو زمینداروں سے کام کراتے ہیں نا, اتنی گندم پیدا کرتے ہیں کہ بعض ملکوں کو مفت دیتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے چارج ان کا بچ جاتا ہے, اور پھر بچتی ہے تو اس کو سمندر میں جا کر گراتے ہیں, لیکن زمینداروں کو اس کی سبسڈی معاوضہ پورا دیتے ہیں تاکہ ہمارا زراعت کا شعبہ جو ہے یہ جادو رہے اور یہ حوصلہ افزا رہے. ان کو نہیں کہتے کہ گندم آپ نے کیوں اس کو سستی کریں گے, اس کو کیوں پیدا کیا آپ نے, اس کو ان سے لے کر کہ ہم غذائی لحاظ سے محتاج نہ ہوں کسی. ہمارا کیا حال ہوا کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں آلو بوتے ہیں, آلو کی فصل جب سنبھالنے کا وقت آیا تو آلو تھا 2 روپے کلو, اور اس وقت میں دن میں ایک مزدور جو ہے وہ بہت کوشش کرتا تھا تو وہ مشکل سے 2 من آلو نکالتا تھا. کتنے ہو گئے جی؟ ایک من نکالتا تھا 80 روپے ہو گئے, اور مزدور کو دینے پڑتے تھے 100 روپے. اب بتاؤ جی. تو لوگوں نے کہا کہ وہ سب نے مشورہ کیا کیا کریں جی, تو نے کہا کیا کریں ہم, یہ ایک دفعہ کرو, کھیت میں پڑے رہے جو آدمی مجھے نکالتا ہے نکالے پکائے. اچھا وہ جب ہو گیا تو 3 مہینے گزرے تو 10 روپے کلو پر, کیونکہ مارکیٹ کو اس نے اس کے آڑتی نے اور تاجر نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس نے زمیندار کی کھال اتار دی جو کہ اصلی محنت کش ہے معاشرے کا, اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کا اپنا گھر کے خرچہ نہیں اٹھ رہا, اور جب وہ چیز مارکیٹ میں آ گئی اس کے ہاتھ میں جب آ گئی تو اس نے اس کو فوراً ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے آدمی نے 8 روپے اپنی کمائی اس پہ لگا دی, جس نے کھیت میں ہل چلا چلا کر جان توڑی جس کو. یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے, منصوبہ بندی جو ہے نا, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا, یہ پوری ٹیکنیکل چیز ہے, اور ممالک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا دانشور سمجھدار لوگ کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو استحصال والے یہ حال کر دیتے ہیں. اس سے معاشرے میں ایسی ناماری آتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ڈاکے کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, حملے کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, چوری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, اغواکاری کے لیے اٹھتے ہیں, ہم کیا کریں, کہاں سے کھائیں. اب یہ ظالم تاجر 8 روپے اس نے شہر میں کما لیے اور زکات بھی نہیں دیتا ہے, تو زکات نہ دینے کا وبال آئے گا, اس کا بیٹا گواہ ہوگا, اور لوگ اپنی روزی کے لیے وہ پیسہ پورا کریں گے. نہیں مرزا علی صاحب تم دانشور ہی ہوگا نا, دا خبر لگی اس دکا سے آگے کے پڑے بڑی بڑی جگہ پر جا کر بڑا دانشور بنا ہوا تھا نا, ہمارے یہاں ذرا خاموش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اہل تصوف کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے آدمی مطمئن اگر نہیں ہوگا تو یہ روحانی لحاظ سے اچھا نہیں چل سکتا, کہ ہر ایک آدمی کی اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ فاقے کر کے اور پریشانی اٹھا کے محنت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے, ہم تو سارے کمزور ہیں, ایک دن کھانا نہیں کھایا دوسرے دن کسی کام کی نہیں ہے. کرک میں کام کے لیے گیا نا, رات ہماری وہاں پر آئی جنوری کے مہینے میں, سبھی لگ رہی ہے گیس والے لوگ تو بیکار ہیں, ہم آج اچھی گیس ہے اب تو بیکار ہے, سردی لگ رہی ہے تو آ کے ہمارا بھی اس بار کے تیار اب پھر کے ہوٹل کھولے گیس تھے تازہ سادرونا غرزولے ناشتے چادریں گرائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے کمرے میں, کمرہ گرم ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ گیس ڈال رہے ابو پوچھا دے بیکار بچے, تو اس نے کہا کیوں کہ کھارا آ رہا ہے, میں نے کہا کھارا بعد میں آئے گا پہلے آگ جلاؤ, آپ تو پشاور سے آئے بیکار ہے, سردی لگ رہی ہے تو کیا آگ جلا کر پھر کسی اس بڑی چیز میں لے رہا ہے لکڑیا کوئلے وغیرہ کی. سچ بات ہے کہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے اطمینان میں نہیں ہیں تو آپ دینی لحاظ سے بھی ترقی حاصل نہیں کر سکیں, تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ضروریات کا پورا بندوبست فرماتے تھے. جو آدمی آپ تک پہنچ جاتا تھا اس کا خرچ, خوراک, علاج, جتنی تکلیفیں ہوتی تھیں اس کے بس پہ کرنی ہوتی تھی, آپ کے ذمہ ہوتی تھی. کوئی آدمی وفات پا جاتا تھا, قرضہ اس کے ذمہ ہوتا تھا, تو اگر آپ جنازے میں ہوتے تھے اس کا قرضہ ادا کرنے کا بندوبست فرماتے پھر جنازہ کرتا تھا. کہ اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا ذمہ وار میں خود ہوں. ایسے میرے بھائی اسلام نہیں پھیلا ہے جس کے پیچھے ہمدردی, خیرخائی, محبت, خدمت اور بہت عظیم قربانیاں ہیں چیزیں. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھیں. لوگ سوال کریں تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں. سوال نہ کریں تو پھر آدمی کو تسلی نہیں ہوتی ہے کہ ایسے ہی ہم پڑھتے جاتے ہیں, سنتے جاتے ہیں, سن سن کے سن ہو گئے ہیں. بی صاحب کہتے ہیں بہتر بوڑھا ہو گیا ہوں, میں جب جوان تھا تو میں سارے گانے کرتا تھا. میں طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ پڑھائی جہاد کی نیت سے کیا کرو. آپ کا پڑھائی کرنا بھی جہاد ہے اگر آپ جہاد کی نیت کریں کہ میں اس پڑھائی سے اس طرح کا ہنر بند بنوں گا جس سے میرے ملک و قوم کے لیے کوئی ہنر یہ کام آئے اور کل دنیا کی عالمی اقوام کی کوششوں میں یہ صفحہ اول پر جائے. اس پر علامہ شمخ اللہ شمس اللہ افغانی صاحب کا مضمون ہے, جس بات کو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی انہوں نے لکھا ہوا. لا الہ الا اللہ.